أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. صدق الله العظيم. سورة التوبة لسم سپارا اوم نمبر آیات. مکہ آیاتن کی دبراعت اعلان شروع دے دے کے دا اغے حکمت اللہ پاک بیانی یعنی مشرکین عرب سر و سوا دا قائم شی آئندہ بدی سر سو صلح اکلی شی ددے خلق و حال دا مسلمانان سردار کپ یو وقت ہم دوی چرتا پا مسلمانان بان قابو بیامومی دا مسلمانانو دا تنگولو او دا نقصان رسول دا پارا نہ دا رشتہ دارے خیال ساتھی اور نہ دا خپل قول اور دا اقرار خیال ساتھی. اتفاقا پتا سبانے دا دی غلبہ و قابور آگلے ملے نہ دے وجہ نہ زبانی وعدے در سرکی اور تاس خوشحالیں کنی یو منت اوم دا دوی زلا پا معاہدہ باننے راضی نہ دے ہر وقت بھی دا وعدے ما تولو کوشش کئی دا موقع پا انتظار کی اکثر خلق دا بھی غدار بھی کچت یون ان پدوی کے دوادے خیال ساتھی نو پا اکثریت کے داوی خبر اسوس ملینا. بہرحال دا سے تو کباز قوم سرا دا اللہ دا اللہ دا رسول وعدے نشی کے لے البتہ کم قبائل سر چتاسو دا مسجد الحرام پخوا کے وعدے کرے ابتدا انتاس و اغوادا مما سرے ترسو چے بغا قلق پا وعدا پا بنوی نتاس و بدا وعدے خیال ساتے اسنا پا مسلمان باندے دا وعدے ما تولو داغ رانشی. دا اللہ اغا خلق وغری چے پورا احتیاط کئی دا وعدے خیال ساتھی. بنو کنانا قبیلہ داغیس خلق و دا مسلمانان و سرا وعدے کرے وے معاہدے کرے وے اور داغ خپل وعدے پابندی کرے وا مسلمانان و داغی سرا دیر پا دیانت دارے او احتیاط باندے خپل وعدے پورا کرے وا دا براعت دا اعلان پا وقت کے دا دغ خلق کو پا معاہدہ کے نہ میاشت پاتے وے نہ دا نہ میاشت مسلمانان و اغوی سر اقبل وعدہ ترسا کرے گا. کیف یکون للمشرکین عہد سرنگ بشی دا مشرکان و دا پار وعدا عند اللہ دا اللہ سرا و عند رسوله او دا اللہ دا رسول سرا اللہ و رسول سرا با سرنگ دا دے خلق وعدا جوڑشی یعنی دوی سرا وعدا نشی کے لئے زکا دا غداران دی وعدا خلافی کئی إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام مگر أغلق سرواد ممكن لا كتاس وسرواد كلنا عند المسجد الحرام دا مسجد الحرام تخواكي فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم تركمت بي بخل واد مان قائم بي تاس وسرط واد مان قائم سيجي فما استقاموا لكم ترسوجتا سرق وعدبان قابلني فاستقيموا لهم نتاسم داغوي سرد وعدي قابلني وكي إن الله يحب المتقين بشك الله پاك محبت كي دا تقوى دارو سرا دا پريزگارو سرا كيف وإن يظهروا عليكم سرنج لدي خلق سربص الحقائم الطاتشي وإن يظهروا عليكم كشر في فتاسبان غلب حاصلك لا يرقبوا فيكم لدي لحاظ نسات استاسو إلا درشت داري ولا ذمة أو ندى وعدي نہ وعدے خیال ساتھی ہو نہ رشتہ دار ہے یرضونکم بافواہہم ذی رضا کی تاسو لرا تشفق لے دبی یرضونکم بافواہہم ذی تاسو رضا کی پخلو خلو بانے تشفق لے پخبرو و تأبا قلوبہم او انکار کی ضرور ندبی ندبی وعدو او دا مصالحتنا انکار کی ضرور ندبی و اکثرهم فاسقون او اکثر ندبی فاسقان او نافرمان دی اشترو بے آیات اللہ ثمنا قلیلا اخلی دوی پا آیاتو ندا اللہ پاک بان لے فمنا قليلا قيمة لك فصدوا عن سبيله نذير الله دلارنا منك والكي إنهم ساء ما كانوا يعملون بشك ما كار ما أغس كانوا يعملون كديكم عمل كي مشركان أغا خلق لي جی دا دنیا دلگ تم پا غرز باندے دا دنیا دلگ لگ غرزون دا پارا دا خپل خواہشات نفسانی پورا کول دا پارا دا اللہ احکام او آیاتون رد کی پا خپلن دا اللہ پلا رد تگن کی بلن دا اللہ دلارے نمن کی ردا سے بدترین او نالائق کارون کے ان خط خلق دی دا خدای نا نیاری گی دا وعدہ خلافے دا وبال نا نیاری گی فخفل قول اقرار بانے برقرار نفع دیتی گی اشترو بے آیات اللہ دی اخلی پایاتن دا اللہ ثمنا قلیلا قیمت لگ فصدو عن سبیلہ بس بھی من کول کئی دلار لعلانا انہم بے شکت بھی سا اگر بدے ما اغس کانو یعملو چی بھی کم عمل کو لا یرقبون فی مؤمن بھی انتظار نکی دیو مؤمن فحق کے الا درشتہ دارے ولا ذمہ او ندا وعدی و اولائک هم المعتدون او دا کسان زیادے کون کری لا يرقبون في مؤمن انتظار نكي في يوم مؤمن فبارك لحاظ وخيال نساتي يوم مؤمن فبارك إلا نرشت داره ولا ذمة أو ندواده وأولئك وداخلك هم المعتدون وفي زيادتك ونكري يواد استاسو سرنا بلکه در مسلمان در نم سره بغض لے هر یو مسلمان چی موقع چی مومی ندی ورطا نقصان رسائی ندر اشتداره خیال ساتی ندر پلی واده نپا ظلم کے در حد نا اولی دلی دی فا ان تابو کچری بی توبه و استلاع کنا کفر لے توبه و استلاع او دا اللہ حکمنا منذر و جا زکاة وغیرہ پدے بانے پابندی اکرلا لہ آئندہ با دید مسلمان دا اللہ سے محفوظ بھی دید اسلامی برادرے کی شامل شی لکھ جا عام مسلمان دا کم و حقوق و مستحق رے اگر با دید پارا ہوں گی کہ اخبر شرک او کفر نہ توبہ و باسی مسلمانان شی نبیا بقا امن وی دا کفر نہ توبہ او اسلامی برادرے کے داخل دل دا دید پارسو علامی دی دا کفر نہ توبہ اسقل او اسلامی برادرے کے داخل دل دیر پارا علامہ دارا جدا سرے بمونس کئی نبس دا کفر نا توبہ استرا اور دیر مسلمانانو دارا کی ور داخل دے منز بکیو زکاة باور کئی نچے منز شورو کا بدلی عباداتو کے منز شورو کا اور مالی عباداتو کے زکاة ور کا نبیابا مسلمان دا تا تعرض نکئی مسلمان بدا دل آر ننی سی او دنن دزر حال اغا اللہ تسپار لشوی دے دنن پدر کی ایمان شتا یا نشتا من پاغی نکوئی دی وچی ظاہری خبری سمیں کئی منز کئی زکاة ورکی نو بس من بوئی مسلمان دے تو یہ حالات دا پت حضرون دا گفتار معلومی دی فکو گفتار ہے دا مسلمانے و خوبص فکر مسلمان دے او که گفتار او کردار دوار دا کافر نبیہ مسلمان نبی و دے آیات نمالومی گی کہ کم سڑے کلیمہ وی او منز نکی زکاة نور کئی مسلمان بدا دی لار نیشی مخنوے دے کئی سنگا مسلمانی منز نکی زکاة نور کئی ایسے تش پخلے دے کلیمہ وی لنا مسلمان نے امام احمد رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ تدے درو امامان و پنیزبان نے دا اسلامی حکومت دیوتی دارا کہ کم سڑی من نکی نکدے سڑی توبہ نے اس طرح دے دا قتلی دا درے امامان وی ایکم مسلمان کی منز نہ کئی اور دا دیل مازے نہ توبہ نو باسی نہ دے قتل کے امام مالک رحمت اللہ علیہ یو امام شافعی رحمت اللہ علیہ دوا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ درے دا درے والا امامان وی وہ ایکم سڑے کے مسلمان دے منز نہ کئی وہ دے قتل کے امام احمد رحمت اللہ علیہ وی دا سرے مرتد دے دا کافر دے کی مول نکی مرتد دے امام احمد رحمت اللہ علیہ وی دا مرتد دے کافر دے ملے کے امام مالک صاحب امام شافعی صاحب وی مرتد نا دا سزا دا مرتد نا خدای صدا دا وی دا حق دے دا تعذیر دے خدرے والا امامان وی دے بوجنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وینا کافر ندی او وجن ما امام سے وی کافر ندی وجن ما خو یضرب ضربا شدیدا سخبا والیشی حتی یکیل علیہ الدم وینا با پیروانیشی او بیا با دے پا جیل چی پروتی حتی یتوبا تردی کی آخو با توبو باسی او یموتا یا با مرشی جیل چی با مرشی او یا با توبو باسی او نور جیل چی با پروتی والتا کول بکری دا سعودی حکومت والا سرکاری مذہب حنبلی دی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دا غوی فتوہ مکتلی دا چاپ کرے وا تقسیمو لے مفتا تا غی کوئی تی کم سلی منز اونکو بغیر شرعی عذرنا تچان منز پاتشو دا سلی کافر دی دے با دا مسلمانان مقبرہ کی نخفی گی دل با غسل نور کی گی دل با جنازہ نکی گی دا مسلمان پشان بولا قبر نکنے دے کند بو کی کند کی بلے کر مردار خروار واشے کدے زمانہ کی دا پلار مسلمان مر شد آگا میراث بدل نور کی میراث بدل نور کی ناغوی دا حکومت دا یرنا پا موٹر کی جانماز کر رہی زانتا کم دے دا مانزا وخشی بس جانماز زانتا یوڑ کی منز کی ہیت کافر کئی میں اور دا میراث نہ من محروم کئی دا وی مذہب سخت دے گی اصل دا اللہ یرا بضافت قانون دے چیزا چاہ پگل کے دا اللہ یرا بھی دے با دا اللہ حکم لمنی کنی سخت نہ سخت قانون دا حکومت سطح بند کولی نشی چنے کئی نہ رہی چاہ حکومت دا چاہ چاہ دا کور اور دا زرن دن نہ خبردار دے کار چاہ نہ خبردار کو اللہ دے مجھے چاہ پگلے کہ اللہ یری وفا بندی کئی دنہ سکالو معشوم دیچی منز نکی نمور پلار دے اوہی پا اندازہ بانے او دے وہی دو وہ کالو معشوم با پا منزود رہے درو جیم دا قشان پہ حکم دے کہ معشوم دا لسکالی رو جبم نیسی او منز بم کئی اگر چی دا منز دا رو جدوارا پہ پرز نلی و دے بلا دے وقت نا عادت و آخری او کنا اسے پہ پڑے ور سوس کنا دیا برو تو بالغ شیو منظم نکی روجہ بملنی شی فا ان تابو و اقام الصلاة پس کچر دی توبہ و رسلا و اقام الصلاة و منز قائم کر و آتا و زکاة و زکاة ادا کر فا اخوانکم فی الدین نداستا سرون بی پدین کی شریعت کے بیاداستا سرونری ونفصل الآیات تفصیل سر بیانو من آیاتنا لقومی علمون اگر قوم دا پارا چی پوئی گی وَإِنَّ كَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهِمْ او کچر دوی مات کل قسم نخفل من بعد اہلهم رست دوادی دبینا وطعنوا في دينكم أوصاص قدنك عيبنا نتول فقاتلوا أئمة الكفر ندى كفر ليدران قتلك وإن نكثوا أيمانهم كتربين مات لرخب القسمنا من بعد عهدهم رست دوادو دينا وطعنوا في دينكم أوصاص قدنك عيبنا نتول اعتراضنا يكون فقاتلوا أئمة الكفر نتاسو قتل کے دا كفر امامان دا كفر لیدران انهم لا ايمان لهم بے شک دا فیل پار قسمون نشتر لعلهم ينتهون شاید چی بی منشی کچر وعد خلافی کئی لکا بنو بکر قبیلہ دا خزاع قبیلے خلاف جنگ وکړ. او دا بنو بکر قبیلہ دا دا قریش مکہ دا کافر و مرگری و او صلح حدیبیہ کی دا دی معاہدے پابند. خزاع قبیلہ دا دا صحابہ کرام و دا پیغمبر علیہ السلام سره مرگری و دین دا دی وعدے دا معاہدے پابند. دلس کال جنگ نکول وعدہ شوی وا. بنو بکر قبیلہ راغلا په خدا قبیلہ حملہ وکړه او قریش مکہ کافران د خپل یارانو بنی بکر سره مرګری شو او د پیغمبر علیه السلام مرګری خدای وحل. نو اصل دوکا فریب بنو بکر وکړه, قریش مکہ د هغوی ملګرتیا وکړه, د کفر لمنې نشو وعده خلافی وکړه اور تھی پر مسلمان ربا نے اعتراض ان کو گستاخی ان کو نہ کفر لیڈران دا کفر سرداران بھی قتل کے یہ نور خلق کے عبرت ہوا ہے. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم, الا تقاتلون قوما آیتا سنوجن اغ قوم جنگ نکوے اغ قوم سرا نکثوا ایمانهم یغوی خپل قسمونه مات کړی دي و همو د اخراج رسولی او د قصد او اراده کړی وه د ایستلو د پیغمبر علیه السلام د مکې مکرمې نه په هجرت باندې پیغمبر علیه السلام چا مجبور کړی. همدا قریشیانو د مکې کافرانو چې پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام دوی یې وال تکول وجل د دوی د قتل منصوبې جوړه کړله. اخر پیغمبر علیہ السلام دبی بزین قوتا اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار, اذ اخرج الذین کفروا, اذ اخرجه الذین کفروا پیغمبر علیہ السلام اسیو اغی خلقو کفروا چی کفر اکرو دمکی کافر و دمکی نحشتو ثانی اثنین لگا وقت دوکا سانو یو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوین پیغمبر علیہ السلام ثانی اثنین فتوو کی دوینو دمکی مکرمی بے گناہ مسلمانانو بان ظلمون چا کرو دمکی کافرانو. بیا ابو سفیان چی تجارتی قافلہ دا شامنا مکی ترا وصلا اور پا مدینہ راتلل اگوی خود سمندر پغار بچ بچ لانلو مکے 1000 لخکر دا کافرانو اگوی چی قافلہ بچ لارا بیا دا مسلمانانو خلاف ولی جشن ایمناو دا طول ظلمون دا دی. صلح حدیبیہ اشلا تاقی کے وعدہ خلافی چوک للا بنو بکر قبیلہ و قریش مکہ کافرانو کلا فدا طول الظلمون كي الله ولي وصل نجاجيك ألا تقاتلون قوما ولي نجاجيك تاسو أخي قوم صرا نكثوا أيمانهم تقبل قسمون ما تكريدي وهموا بإخراج الرسول أو ذي قصوا إلى ذك لوا دا استلو دا پیغمبر عليه السلام وهم بدأوكم أول مرة أو ذي شروك لوا تاسو ماني دا ظلم و دا جنگ أول مرة فأول وارماني اول بار شورو دی کرے وار اتخشونا اتخشونهم آیا تاسو دا دین یری گے فاللہ احق ان تخشوه پس اللہ دیر لائق دے چھ تاسو تن او یری گے ان کنتم مؤمنین کچھر تاسو مؤمنانی دا کافر نا میری گے او دا اللہ نا او یری گے اتخشونهم آیا تاسو یریږئ دې کفارو نه فالله احق ان تخشوه پس الله لائق دې چې تاسو ترنه ویریږئ ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یې قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم الله دې قتل کی قاتلوهم قتل کے دیلرا يعذبهم الله اللہ دیل عذاب ورکی بے ایدیکم ستاس و تلاسن باندے قاتلوهم بیسر اجنگے گے مسلمانان تا حکم دے قاتلوهم کافر سر اجنگے گے يعذبهم الله اللہ بدیل عذاب ورکی بے ایدیکم ستاس و تلاسن باندے وَيُخْزِهِمْ اللَّهَ بَدِي رَسْوَاكِهِ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اللَّهَ بَتَاسْتَرَ إِمْدَادُكِ دَدِي بَمُقَابَلَكِ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اللَّهَ بَشِفَا وَرْكِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ذُلُنَ دَ قَوْمْنَ مُؤْمِنَانُ تَا لَمُسَلْمَانَانُ ذُلُنَ بَفِ اللَّهَ يَخْكِ وَيَذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اللَّهَ بَلِرِكِ خُصَا دا مومنانو دا ذلنو فلی آیات کے دا جہاد دا مشروعیت حکمت اللہ پاک بیانے دا قوم شرک او کفر بانے کلک ولا عمل دا پیغمبرانو تکذیب کئی دا پیغمبرانو دا نیکان و خلق سر دشمنے کے دا حق میں وطلی دی فکر اتاس ظلمون شروشی دا اللہ دا طرف نے یو تباہ کن اسمانی عذاب کی راشی او دا کہ عذاب کی دا ظالمان و جرل اوزی فکلن اخذنا بذنبه اللہ ویلا کافران تول من لیولی دا اخفر گناہ پا وجہ فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا بعد دا تیر کہ اللہ وی من پا دکانو باران کرلے وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ بعض داتی چی جبرائیل علیہ السلام پہ یو اللہ اکبر چغوالنا ظلم چودی دی مرشوی دی وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ بعض ان پر اوچ از مکہ کی ورکم بلی دی لکہ قارون وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا بعض ان دکلی دی لکہ نوح علیہ السلام قوم پر طوفان کی دکل وما كان الله ليظلمهم الله قد مخلوق بان ظالم نري ولكن كانوا انفسهم يظلمون داخلت فخفل فضان بان ظلم كون كي ندا كافر دمكي فضان بان فخفل ظلم كي ام حسبتم ان تتركوا ويذهب غيظ قلوبهم الله بلركي غيظ قلوبهم غصا وغضب تزور المؤمنان هو يتوب الله على من يشاء الله توب مسي كيد اغشات الله وغشي والله عليم حكيم الله طاق علم ولو حكمة ولا لي اللہ دا ارچہ پا حال باندے خبر دے اور دا خپل حکمت مناسب معاملہ ورسا رکے ام حسبتم ان تترکو آیا تاسو خیالو گمان کوے ان تترکو کہ تاسو بپری خودی سے ہم دقا شانتے ولما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم حال دارک اللہ معلوم کرنے لی یعنی خلق و تحکارہ کلی لیے اللہ تا کو معلوم دی دے رہے کہ جہاد دا مشروعیت یو حکمت اللہ پاک بیانے دا ایمان و دا بندگے زبانی وعدے کو دیر خلق بکے فا امتحان فکار دے کرک و تا معلوم و الفکار دے فا دا جہاد پا ذریعہ اللہ پاک معلومی دے خلق و تخیر جس عمر کرم و منان دی دا اللہ پنا کی خپل جان مال قربانی کولتا تیار دی اور سوگ دی کہ اگا کافر و سارا رازدارانا تعلق ساتی تو کافر و سارا رازدارانا تعلق ساتی الخمل ام حسبتم ان تترکو آیا ستاسو خیال و گمان لے ان تترکو ستاسو بدقا سپری کو دیشے ولما یعلن اللہ الذین جاہدو منکم حال دار کلا نبی معلوم کرے نبی اخکار کرے اللہ الذین اغا خلق جاہدو منکم جی پتاسو کی جہاد کئی ولم يتخذوا من دون الله او ديني دي ولي بغير الله ولا رسوله بغير الله رسوله ولا المؤمنين او بغير مؤمنان ولي جرازدار الله دا الله رسول او دا مؤمنان من غير بل سوك رازدار ملي دي ولي دا كسان الله معلومي والله خبير بما تعملون الله پاک خبردار دے بما پاغسو تعملون چه تاسو کم عمل کوئے سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.